قشره جزافا فلا يجوز مملا القرشي دي جيما تانك دي واخنا يعني ان التمر ونحوه كالخوخ والتين والقمح والشعير والفول والقص والكراث وما اشبه ذلك يصح بيعه اذا بدا صلاحه اذا لم يستتر فان استتر في اكمامه كقلب لوز وجوز في قشره وقمح في زنبله وبسر كتان في جوسه لم يصح بيعه جزافا لعدم الرؤية ويصح كيلا وأما شراء ما ذكر مع قشره فيجوز جزافا ولو كان باقيا في شجره ولم يقطع إذا بدا صلاحه أي حيث لم يستتر بورقه فيما له ورق وإن لم تنه بيعه جزافا أيضا وقبله سلسنا جند مننو تنجك muy feñu yu fa djiblu waxam la buddu yi salahi dess na ko jënd mo meñ ni ñëk ak tambalé ñor di ca feñ maha aslihi bu ande ay tatam bu ande ciosani manam meñ mi nga xam ni tambalé gu tañor sax da tambalé meñ waye tambalé gu tañor sax da nga ko jëndalé mok tadé da nga yaa rek lo boole ci dal wañu dal aw ulhi qawla yegalef ko manam yegalef jaay meñet ma bi ci jaay tadé manam biñu ko jaayante taati garaw do ngi la jaayoon ay ganaw dañu wax fu farul buti bu nak farca doole meñat nga xamni tambule gu tanor sax kon batay jappal ni nangu nañ nga ñëk jënd garaw yi rek ganaw ba meñe mu ci nekkante tambule gu tanor sax far ñu fann ko ci jaayal nga far mum yaar yep aw halaqatihi wala ci sartu dogam nafa handem jarina wadu turrati lor lof ko lo jëm ci mom walam yutamala te kompolo fut alehi ci mom neena sax nangu nañ du jaay la meñatum kesse mo xamni tambale gu dañu sax far am taati bokku ja waye deug sa tan wax moy day fekk ni mi ñak tambale ñor nes na ko jarino ci wet mo xamni ko jarino ci lek ba dañ ko jarino ci xonte jur ba dañ ko mën defal waye mom ci ko jënd ñu sart ni lek la koy dag waye bu ko dagge legi tam du tax mom mu yaq tax am nañ ko jarino waa kon jappal na meñen mi nga xamne tambule guta ñor sax da nga ko mëna jaay mom dong te nga xamne ant ak garaw ya day fekk nga xamne dañu sart ne ki ngi koy jaay da ko dagg fi saasa te dagum ko dagg fi saasa du ko tax yaq ndax da na ko am ngeen ci nek ba xonte ba yoy waye du yaq te itam fekk ñu aaje woko lool mu fekk ñu loru ja muy wadu torolo te lo xamne ko kontolo wa dekk bar lu ko def lool ga yi nga xamne moy bay ay tol diko faral diko def lolu kon wala ñu tama la xale moy ay la nek su ñu xoxo wa du xolu xale min ahli baladihima ci sarte yo dajé ñu ko lim wax ci garab ak meñet batay mom ngay wax ci suuf ak la ci sax man nga jënd suuf ak la ci sax don ci sax lolu ci sax mbay rek la waye ñorugut xamne ya mom suuf seen mbay ma batay legi man nga jëk jënd suuf sa gannaaw bu nga wëlbati ko léegi far jënd mbay ma nekkan ca kaw waaw loolu lépp ñoo ko bokkule ba tey kon manees naa jënd mbayum kese ma wala nga xam ne moo sax ca suuf sa muy li mujj a wax nga xam ne xëy na ñoragul sax waaye am na nuñ ko mën a jariñoo te du yàqu te dañ caa loru kenn ci ñoom ñaar kii jaay mbaa kii jënd te it nekk loo xam ne waa dëkk bi dañ caa kompaloo di ko farala def kon sarti nga wax rek ci garab ak meññet dang koy wax ci suuf ak mbay ma nga xam ne moo ca sax la xala tabxiyati waaye waxuñu ci sartu bàyyi ko ci kaw garab ya aw itlaaxi wala boyal ga maanaam meññet mi ci kaw garab yi di tambalee gu tañor sax far nga bëgg koo jaaye nag ci kaw kooka bàyyi ko ci ba keram yu ñor mooy la xala mooy xala tabxiyati wala ñu ne fatt bàyyi noonu loolu ñu baxam da koy dagg léegi mbaara ko fi bàyyi ba ñor mooy aw itlaaxi kooku moom du baax faaw nañ leeral sarte leer jaay ko ci ko noonu wa buddu wuxoo feeñe ko yiwam fii bax di xaaitin ci lenn ab tool kaafin aju doy la fii jins yi ci jaay lépp xeetam wax illam tu bakkir ndeem du luy teel a ñor lool njëkk la ca des waaw nee na bu fekkee ne yenn garab yi képp donte genn tàndrum la ci tool lam tàmbul naa ñor rek mënes na caa sukkandikoo jaay lépp tool bi lepp lu xéetu garab gogé tambalé ñor rek lam bokkal di xéet ci fofu rek mu dess na ci asku ni ko jaay lepp lu may na nga xamné day lo xam day téla ñor lool bala lé ñor xam nga am ci garté sëñ ni sax fi ñoo xamné dafa gëdé téla ñor lo xéena bala lé ñor yi nga xéet garté ñor ba sëñ ni daa jow na bañu doon lo xam day gaaw ñor lu bëpp bay rawanté yi jëgess lool lool ñu lu ci innam tubakir la batunu du jagan du dan ñu jaay biir du dagan ñu jaay ak meññef sañu bu ñaarel bi awolin ci feñu tambale ñor bu jëk bi awolin ci tambale feñu meññef bu jëk dafa wax ne bu fekke ne loola day meññ ak meññat su meññe barak dolu meññataat barak te mënes na xamé meññi fi neena meññu gi nga xamné yaang jakkalo mom bu tambale ñor mom mën nga ko jaay do jaayé gogu nak légui bëgg ko ko waté ba yobbu ko mu tambali wat meññet mu tambali wat meññi fu ñaaral ga nak meññi fu ñaaral gogé nak mom tambalé gu tañor sax nga bëgg ko jaay ci kawn rek na meññu bu jëk meloon ba mu ko jaay ba mu tambalé ñor gi tam xamna non lay mel wax lool dañ ko jaay meññu gi nga xamné mom tambal na ñor ba nga gis ko ni mom mën nga ko jaay waaw limu wax nak légui moy bu nga jaayé koku ba koku wat ko ba meññu gogu jeex ba ko ñaaral ga meññe nak waye tambali gu tañor sax far nga ñu legi da koy jaay ndax xol ni rek bu ñëkk ga ba mu tambalé ñor nangam lu melon gi bi fu tambalé ñor no lay mel te gi mom tambalé gu ta ñor sax da lañ lañu bañ xoy sara bi dama ne wa ma'nahu anna man baaha batnan bi budu wi salahihi fala yujutu lahu bayhu batnin thanin ba'da wujudihi wa qabla budu wi salahihi bi budu wi salahil batnil awwal manam daaje wo set lu motax legui nak bimu ne xéti meññe di bu tambalé ñor rek mën nga sukkandiko ci loola far ko jaay bu wax la kon lu tambalé ñor ga nak ne wo mom feñu yu ga azuhu moy wicc ga manam bu do tangal mo bu wicce manam bu tambalé xong ay ihmiraruhu aw isfiraruhu de tangal mo bu xongé ba mu rose rek lolu mais na koy jaay wa dhuhurul halawati ak feñuk neexit ga de meñat mu bokku tangar mo bu tambale neex na wara neex jëm ci na wara neex rek ni man ko jaay wa tax mu tok ci watta hayu ak waj ga li nodd ci jëm ci ñor ah tambali na neex mu ngi ma ci jëm ci ñor wa fi zin nori bu de ci borom tortoye mu ngi feñ ak yu bu fitahi ci fetam xam nga toto dess ni ko jaay gis nga dañuy def ay ñak yu ndaw diko def garab diko jaay te garab totori waaw lay do xone bo do jaay totor na te aje wo bu fet waaw sa yo xamne totori tambal na fet rek lay mos na ko jaay rafatay bi lañ soxla totori wal buquni bu de nujumi bi ithamiha nek na ci man ko jarino nek na jot bu jarino mu xet nujum nga xamne mu legi dang koy sokk non rek dem jëfëndiko melni bisab bi nga xamne legi ñu ko def ci rew mi bu saxé ba xaw magi rek ñu tambali ko jaay non ci marché bi di buddi xaw yi jaay wala joolu té woné né balam xéte woon bu duñ ko tambalé mëna jarñu rek day jamono bu la neexé jaay ko ndax jarñu tal na fay ñu sart mu dem bu doon bi sap ñu sart mu dem ba def doom yoyu muy def di xaw ma wéx wal huwa ndax mom tambali ga feñu ñor fil bittexi bu dé ci xaal al istifraru moy gel ga aw itahayyu wala waj ga li tabattu jëm ci mel ni xal di mel xawlani ñaari wax ci ñaari wax nga bu day xal bi nga xamne legi day xal ndax bala ñu ko mëna jaay day dem ba nga xamne legi xal na bu wër xani mala di aw melom bu dañu wax ni bu démé ba jégué xal rek manam bu jégué couleur mo wara mel rek da koy mëna jaay ta koku nak mom xawlani xal bi melni biñu jaay fi nga xamne mom xal gu day wart nak kan lañ ko mëna jaay ndax suñu demee ba nga xamne biir bi tambal na xongu ci lañ koy mëna jaay walil mushtari ñal na aji jënd ja bu tonu ka yasamin meññi fi lu mel na yasamin wa maqsa'atin ak lawtef moy lu law dafa wax ni nga xamne bu dee meññ dugu meññ ndo rek ben yoon ana meññ ko meññ dugu meññ ndo ben yoon da nga gis ay doom ñor nga deug yenen tam tolu wat ci di bëgga ñor wala yag bu jëndé ak meññif manam ya mu meññif ga lepp bu ci lay mu jëñor sax ya ko mom donte sartali woko ci tam dekk mom ay meññ ak meññif fa mënis ko xamé do mu day ñëk ñor yele mo bakiram yu rek bakiram yu rek ku ne ya ko mom am nañ lu melni xéer wala lu melni dar ko ci mom ñiko mom dañ ko di ñak bayiko mom ñorono ben yon ñu wattano ko ben yon xam daal ka dal bude amul lu ñorot ci mom du bari lu ñu wax ni nak mom day doon yo xone bo mi ne na jox yom ba daal ñu lañu def day am doon yo xam day ñor am tollu ci yu tollu ci xay am yo xam day dañu tambule di jox def ay doom di meñ ci waye du meñ no ba nga mo ba nga mo wattando yop da bo de xaar lepp ñari tam bo tut lu ñëk la mu yaqku al mel non dafa wax ne ko jënd mom day japp ne lepp rewa kiram rek yaqku mom don ci sartale mo ci tam wala ye jox du dagan nak bi ka shahrin ci lu melni ki wer ñam lu mel non nga xamne day meñ di wotal di meñ di wotal te duñ mëna xaarante ñom doom ya lu mel non neena luñ nangu nga jënd ci nako li meñ ay bis jaay mako balé meñ ci wér balé meñ ci nangam fa lol da wor ndax ay bis gi mën na ci meñ lu bari ay bis gi am meñ ci lu bari wut waaw ndax dañu xam ba xam li muy meñ ci ay bis bron tolo rek muñu mën ko xam way du tolo ay bis gi mën na ci meñ lu bari ay bis gi nak mom neew ma tax dis ko nang nga tak ko ci ab dat ñu koy bañ wa tax mana likhtilafi himliha اختلاف حملها بالقلة فيه والكثرة ففي غرر ووجب ورنا ضرب الأجل صد أب أب دور أب أب إن استمر دم سخن دمين دوي معنى الله أمني موم بكرب دي خسية تخاو لفك غرب غاني تخاو موم دي مين يرك وعي موم درك بين يوم أمو لين موم يرك نحن نوي أصل لغي سخن بتديكو أي مين يف ومن دم بياد مرك وعي دعوة أمني موم لفك غرب غاني تخاو دمو mom dara ben yon ene banana banana ci yenn bëre bi di yepp waye ci yenn bëre bi di fa garaw gaang taxaw mom day meñ diwi rek kuma non neena bo bëgge jënd meñ tam fa ñu takal ko app dañu wax limu meñ nangam ba nangam ngay jënd ci nangam am dañu rañal fa app ci mëna ñak tax misale ko kal moosi fi ba'dil biladi wa madayina bayhu habbin jaay am bepp afrak mom dijina xabla yob ci ci ndiek ak wo bi xab di ci ak ngadam way ci ak gopam rek manam top wara su ko jaay di ñorul bo mbay mom da wara dem bo ñor ko jaay day na bu fekke ba ko ko jënd bo gut sax waye dijina ni wara dijé kon da nga xass na ko jënd te gop na ko wolé ci dañu far baye jaay ko wé rek war ñu wona song def ko nak waye bi ko xé def mom te ko xass na ko gop da fakk na ko diji bolé ci mo sax way fakk na ko diji kon ñu bayiko nonu sara bi ñu neena wa mafhum bi khabdihi moy wa mafhum bi khabdihi moy fasxuhu qablahu li nga ci degg moy bu fekkone yegon na ñay yi da fekk way jottu gogo kon nañ ko dindi dañu tebbi ñay mo qabdu wa daay mahnam hasdu wa tax sara bi ne bi khabdihi mu ne ay hasdihi murahatan lil khilafi fihi ورخص يلا ما لفنا لمورين يل اج يرله يرله تي ولف موي ماي نيت ميناتوم غرب سوني نيت سما غرب كي تي توغر با با ياري غرب با يتي غرب لا ني ميني يو لا موي ميني فكا لول موي يرله او قائم ولا اج تخاو مقام هو تخاواي كي يرله كتخاو تخاواي كي يرله مانا نيك كي يرله وون انا كي ماي وون ميني ني فاتو كاكو ورا دون نك لي تخاو فا wa in bistira ithamarati ak donte ci jënd meñal mala sax faqa dong yana donte sax nga xamne ki wut aj yar la ji sax du aj donu manam day ko xam da jënd meñal ma rek waaw yow ñu mëmon sa tokor ba maye ci meñatum nang mi garab la wu bëti ko jaay meñatum tol ba nak kenn ko ko war ko sak mum fakk rawé nga may won nek ci biir nak a fim tolo ko taxaw na sa taxaway ci li ñi bëgg wax mo mu jënd tokor ba ci ko meñ ma na sa graw yow jaayu ko ko dang ko jaay melen ma rek fek am yo ci maye won nak legi fim tool wacc na sa taway ci li ñu bëgg wax legi ñal nako je nak istiraa'u samaratin jënd meñet tay basu mom dana wo galaw seen niki degeec anam dañu la may ñu mo ne nga may koku ci garaw ya ak garaw ya meñe la ko may meñ mo ne nga ko may dañu la may nga jënd ko ci mom ko jënd na way bu ne ci wala fam liñ ko yëna mëna moy lepp tax liñ wax moy ñu tollole meñet momé mu wara tollu nga jël ko ne yow jariño sakku ko waxe bu nepp nak bu waxtu sak meñu mu jotté nga fay ko la tollu non waaw da bari sart lool nak bu ñu ko wax moy tay bas mom dana wo ab sart la ci day doon meñu no xamne ku bay mo do misale kalaw ci ni ci digeej digeej meñit la mo xamne ko baye mo inshallah ya ka mo ci wax ñu lu melni banana mom nga xamne day toy di wey rek granate ak pom ak resign ak bengal tand bengal ak sugu bi ñore ci misra yépp mom dañu melni banana dañu toy rek di wey ñu ne non kenn du ci man li ñu lay bëgg wax inna fa za dem tuduna yit bin hariyati ci batu yarle ga dene tan do jeufandiko batu hariya bu jeufandiko won batu wahabtu ka maynala wala manahtu ka ci halon ko maynala wala ahtaytu ka yimal non du bax faaw di ajo mu jeufandiko dañ ci xamant ci ciosan diki araytu ka yaral nala matam inna fa za bin hariyati بأن قال أعريتك هذه الثمرة مثلا فإن قال وهبتك مثلا فلا يجوز قصرا للرخصة على موردها من دمو بك قح جابن دلو جانم جسانو دنج يوك در دنج واني در مطابو تكي باد بوك دك بنج جسانو صح لولي يقو وبدا تفين صلاح أيوب وكنا جسارتين ميمت موفيك متامل نور آه waxtu nga xamne legi mom ko bëgg sak defay borom lu tollu bu ciage na ndey fekk yoy jamono mu tambale ñor wa kana te mu nek bi xir ci ha ci na tale te mu nek tam legi bok na ci sarte ni ngay jël dañ koy gam gam le so won nu wara tollu ngom da toy ay dañuy gam gam le nak bu won nu mu wara tollu ngam gam le bané ah li do won wara tol nangam nga amé lu sa waji nga mayon meñen mi nga amé ko lu tol nonu dong du ko op du ko yes bu ko gam gam le ci nangam sax nga bu ko jox lu ko yes buñ ci agé mbal ko op sax du baax ba tax mu ne bi khir siha moy ay qadriha bil kayl la tol mom ci nutale ci mat hazran wa tahmina ci gam gam le ak dama le fekk le la bi asyada minhu wala bi anqas minhu wa nawhiha ak fasoon ba doli ci bok na ci sarti ya meñu tam ni ko mayon to bëgg ko lepp jarino te diko fay soor yalla dang ko fay fasoon meñu mom do fekke tandru mala mo nga ko fay bu soor yalla tandru waye bu fekke de te tandru nga ko bëgg meñu do ko fay rasay am benen xetu meñu du baax di aaju yu bok kalite muy wa nawhiha yu wafi dana ko ko matal hindal jisaasi fo waxtu goofu ñu baxoo fa waxtu ñu baxoo goop ne ne tam bu fekke lepp nga ko ni jarino mo meñ ni ko mayon dañuy sart ni waxtu wa ñu baxoo goop waxtu loola baxoo ñor dañ diko sak waaw ci ngoy fay waye bu sarté ni sax mëna ma yakamti ba lañ ciag dañ muy fay mën nga ko le waye buñ ciagé ba lañ ciag dañ mo fay téla jox ndax bu do téla lay dor ba mako téla jox lepp ni sax du bax tamane min hinda jisas ay qatahi samarati al muhtaj lin nas la ala shart ta'jilihi fa yafsud wa in lam yuhajjal bil fil fi'l bun ci sarte gaaw ko rek mu yakku donte sax dañ ko sarte defini ko yitu ko te yakku wa fi dimmati tamu nek ci lo sabit tamu nek ci baat rek ana meñu min ko may ci sa tokor lu wax ni man nga ko tolol lepp ko tuntu diko jënd ngar ko ko fay ne day nek lok amé ci solos waye duñ ko rañel ne meñet may meñe ci tol sangam nga may fayé buñ ci aggé waaw dañu nat rek né fim toyé dal kuko sétam bis bo yé warna mat mangam nga amé ko lolo nak dañ bañu tak né tol sangam nga xoyouti fayé ko ko buñ ko rañélé rek né meñatum tol sangam rek mu dal di yaqku day nek ci losu ko rek mu amel ko ko tax mu ay zimmatul mushtari la fi samari ha'itin mu'ayyan wa khamsa awsuqin tay juroom awsuq fa aqal tuflu ko yes bokku na ci sartia meñ ni ngi ko may te man ko lepp lu bari bari gën ga bari na tol juroom wasq ba mu yes ko ah bu ko to des ko manati ni ko yes rek ba mu yam ci manam juroom ben bari dal ci gatt man nga ko wax ba mu yes ko manam la ngay jënd ci meñ ni ngi ko may waaw bu wess lu ben bari ko ni sax du wax ni la ngoy may na ci mom man nga ko may bu fukki bari ko la ngoy may ci meñ ci garab man na ma fukki bari ko waye la ngoy ci jënd yow rek bu wess ci meñ wasko la ngay cey lawé ci ni nu waxe ba tax mu ne sara bi ne wa in kanat al harijatu akthara minha fala yadur wa tax mu ne fofu mo dawana liman ahra خمسة أوسق شراؤها أو بخذها بالقرص فإن أهرى أكثر من خمسة فله شراء خمسة أوسق منها ولا يجوز صدقا أخذ سائل جاب أجي أب عليه جي كم بو بنيوخ كم جلو موسخو ما هو أندك كم بو بلي بحين انتكي هل أصح جواه جي كنوير da na ngi salam da na ngone li di salam da na ngi bam ande ate wi ci muju buntu nyaayam da waxone ñu ko lolu boko bëgge jënd dang koy fay wu su ba xaaliss da ni ayu way lolu lañu ayu fi moom juroom wax do nga mëna jënd mënu ko upp bu fekkone sax ñu upp juroom wax dang koy fay wu su xaaliss sax baab rebe baab ben materiel tam du tax ñu nang ko waaw lolu la lolu la dëgeeral fi moom lolu xeyna mo tax mo ndi ci hal asah wuti ba tax mo ndi ci wax ju gëna yar illa liman dara ñal ko xamni ahra yarle na haraya ay yarle fi hawaita ci ay toli tol ci ay togal togal fa min kullin kon man na jënd ci benn bu ne kon tukke ne ci benn bu ne xamsatu ñoo da na bu fekke ne legi ñu nga may meñati garab dañoo limu ah nga xamni diw bu mat awli kene ku nek nga ne ko may na la ci mana nangam garab ba gen garab je lamu meñ ah koku neena ko mais na set na mama dama ñu toll kenn ku ne am até bopum mo kenn ku ne man nga lepp ci meñ tam mom am juroom wax ko yi dama ci ke def ko ñu war ke def ko jox lol des ko ayam kenn ku ne man nga ca def lolu fekke ma tay na salti ñu ma bolé ci nak in kaaru dem nek na bi al fasim ci ay baat la bi la sin du jageenu ci benn baat al arjahi ci la gën la nga fi ñëwone sax manam dañuy sartu ñëw ñi ngay may nga bañ leen mayando ci jenn jamono nga xamne ay jamono yu bokkul la jamono ja nga may ke ak ja nga may ke waye neena ñu wax ji gëna woor moy bu fekke jëm ya ngay may dañu limu rek kon mom donte jamono ja jenn la yit do te kenn ku ni man nga lepp ci mom lu ma juroom wax nga wax niki juroom nit lañ kenn ku nek gane ko yow day mayna la nangam ci sa tol ba ci meñet wax ko keneen boy juroom su baba donte jenn jamono jeul nga xamne jamono yu woti wotit tuté ku ne man nga jënd ci mom lu tolo juroom wax xi nga waxon legi mu dess nak bu fekke kenn rek nga may ay may yu bokut koku mu neen ndey aaji wo bu baña nek ben jamono niki nga wax ka ne ko mayna la meñet sangam ba mu nang ko bëtte ko jenen jamono nga waxat ko benen meñet kana bu nga waxat ko benen meñ nga xamni jamono yu wutena baat yu wutena moy lu ci jenn jamono dal te gam kenn dong la mom bala nga amana lepp ci lang ko may lu ne nga lepp ci rom wasko yu beru su baba sart bobu da ci am bu ne ñu limu nak mom wax ci kër woor ne nañ dal moy duñ ci sart lolu bu ne ci sart ye li da fi darari ngir jiñ lor li da fi darari moy lu tax nga sëñu jëndaat manam lepp meñet moom nga ko may ci garab yi day fekk nga jublu ca fekk lor aw li ma xaro fi mba ngir ñekk rek lor moy ci yone delsi melne da bañ do ne ko garab ye lu meñ dina la ko mu da tambali ñew di tuk sa tol diko wursi ba ay goné mak ay jigenam ñew diko wursi na li dé sun nangam sun bokk lañ ko may ba nangam lolu la neex ngir ko lolu bañ ci am nak man na tax kon nga def liñ wax fété meñ lu dañu awu maaruf nak moy lu melne yow dañu sax bu ñu wursi ko ba ay nitam ñoo fu way yow ci sa bop ya ko ci bëggal ab nafalay rek mu ñew diko wattu ci ba mu ci son dal nga ci bañ nga bëgg lu wa lim koy defal rek soti watax bisara hay li daf ci darari mu tek ci khanil mu'ri bil kasri al hasib lahu bi dukhul al mu'ra bil fathi ha'itahu wa tatalluhihi ala ma la yajibu tilahu alayhi dimni aw kana shira'u lil ma'ruf mun ay ar-rifq bil mu'ra kanyeralal bil fathi moy ismu ful al mu'ra bi kifayatihi hirasataha wa mu'tataha fa yastari kon nak man na jënd dox daha len meñet rek ka kulil ha'iti nit lepp dogor ba nema kon lim ko waralal ci meñet la nexé jënd sax len la baye len la dina gëna genn walu ko mo la gëna tole nga fop ko te war ko fay ñu na tollu bis bu waxtu goor jotté mo ne sax fa ko na lay do ap togorum lam nga ne ko muy mala taat garab yi waxe li garab yi nara meñ yaralal na la ko di mu waxe ci yaral ba sarti dajé ci kon neena sax leppam lepp tokor bo nga ko yaralal mu nga wutiku fop ko ci ni ñu waxe legi fab ko ti nar ko fay lu to nono bu jage tax mu nek kul hayit wa bayhihi daga neet gëna ak jaayam al asla taati garaw ya ah neena sa bu fekkon ne nga wax ken ne ko li garab yi meñ mom yaralal na la ko fekk lu mu ci sa tol gëna won nga farwal bu ti ko legi far jaay taati garaw ya ah neena jaay nga jaay taati garaw ya du tey li ñu la waxon ba leg nga man ko du tey mom nga mayen meñatum yenn garaw yi mom meñatam moy man nga ko wolbatiku fete wo ci kaw ni waxe leg jaay nga jaay taati garaw du la xañ lola ana da julu wa bax da bayhi al asla wa tafsara bi yaka shira al muhri bil kasri hamiyatahu بخرسها بعد بيه الأصل أي الشجر الذي عليه ثمرة المعرة قال لحظ الحق يجوز له شراء الحرية وإن باع أصل حائته على قول من القاسم لأنه يجوز شراءها للرفق ولدفع الضرر هو جاء صدق أن لك أن يلا شراء أصل جند من يتم أيطاتي غرب في حائتك جسب توقر bi xarsi li ci nataleem in xassat ndem jiblu nga al ma'ruf ñek faqa dong manam su garabu jambur saxé ci sa suuf nga xamné suuf sa nga mom waye momo garab ya dañu la may garab yoyé su meññé ñu gam gam la meññat ma rek nga lepp ko bu ko défé war ko fay nak lu démé nona waye nak dañuy sartu manam mu tambalé ñor bala nga ko mëna lepp day dang koy gaddu ci saw loss way duñ ko ragnel ni ci tol sangam nga koy fayé day it meñet ma bu upp juroomi wasuk nek na nek yu wasku mbaa mu yees ko way bu ko upp ak li wax legi nak moy nga jublu ko ci ndiek melni mom day mag mo xamne ñew diko top to ka sam da koy jafé yow nga jublu ko ci rek defal ndiek lool nak moy sarti moy bi ngi koy leb rek ngir fayé wat ko meñet way bu fekkon nang koy jëndé wurs ba khalis ba dang koy jënde marchandise mom kon len dong lañ cey sart moy na fekk mu tambalé ñor o patal ak yaq na mom yarlé ga in mata dem fatu na mom yarlé won xamal hawsi ci ñëk laq ga ñëk jël ga ana mo mi nga xamné mo maye meñatum garab dañu jappalé lolu yarlé sa lañ koy tuddé yarle gogou mo maye ñu bokk até kañu may meñat ma moy yarale meñat ma do wax ni nanguna ko te jël ko ñepp galankor di am waye bu ko yexé jël ci bëgalankor am rek galankor mëna doon faatu man daal ni koy sissu ci bor man na doon am ko xamne dekkul banu faato yep momi ñaaral meñal ni jeexna man ko jël seti day al jow mu jël ko bala galan ko ram wa hal huwa ndax mom jël gi hausu usuli moy laq taati garab ya aw wala da nga cey boole ay yatlu xam bu fenke anam bu feñe samaru ha meñatum taati garab ya ta ila ni ñaari degen ci mu dawana dam wax ne meñal ñu ko yaralal mom ba ande mom bané ko garab yi la la may seen meñat mu sant la ne kon alhamdullilah legui xamé na ko mi ngi ni kon jël na ko am ñu ne lool do mu doyna ci am ñu ne lool da ci am ba nopi fekk do meñ bolé ci